जिस बात से डरते थे वो बात हो गई, जिस बात से डरते थे वो बात हो गई। हम जल गया आग क्या है लगी, क्या कहूँ जाने मन प्यास क्या है जगी। आंखें तो मिली उजाले में क्यों रात हो गई। जिस बात से डरते थे वो बात हो गई, जिस मदहोश ये हवाएं। क्या चलन क्या चुभन क्या नशा छा गया, कुछ भी हो दिल रुबा पर मजा आ गया। तरसे दो जवां दीवाने तो मुलाकात हो गई, जिस बात से डरते थे थे वो बात।